願いしたいんですが。 这个锁有点不好使。 ちょっと鍵の調子が悪いんですが。 这能修好吗？ これは治りますか？ 毛病在哪儿？ どこが悪いんですか？ 不打开看不知道问题在哪儿。 分解しなければどこが悪いかわかりません。 这修理得花多少时间？ これを修理するのにどのぐらいかかりますか？ 我在傍晚五点左右来取。 夕方の5時ごろ取りに来ます。 这个零件最好换掉。 この部品は取り替えた方がいいですね。 下星期二之前能修好。 来週の火曜日までにはできます。 怎么样？掌握了吗？一转眼又是该说再见的时候了。 またお別れの時間がやってまいりました。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。 さようなら。 さようなら。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner。 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第二十课，在副食品商店。 Heute haben wir Lektion 20 im Lebensmittelgeschäft。 我们先复习一下上次课学习的内容。上一次课里，我们学习了有关买书和订书的话题。现在请朋友们听一个小对话。 Ich hätte gern ein deutsch-chinesisches Wörterbuch. Leider ist das Wörterbuch schon ausverkauft. Können Sie für mich das Wörterbuch bestellen? Ja, morgen Vormittag können Sie Ihr Wörterbuch bekommen. Danke. Ich brauche noch ein chinesisches Lehrbuch. Für Anfänger oder für Fortgeschrittene? Für Anfänger. Dieses Lehrbuch für Anfänger empfehle ich Ihnen. Dann nehme ich dieses Lehrbuch. Brauchen Sie sonst noch was? Nein. 请您再听一遍这个对话。 Ich hätte gern ein deutsch-chinesisches Wörterbuch. Leider ist das Wörterbuch schon ausverkauft. Können Sie für mich das Wörterbuch bestellen? Ja, morgen Vormittag können Sie Ihr Wörterbuch bekommen. Danke.Ich brauche noch ein chinesisches Lehrbuch. Für Anfänger oder für Fortgeschrittene? Für Anfänger. Dieses Lehrbuch für Anfänger empfehle ich Ihnen. Dann nehme ich dieses Lehrbuch. Brauchen Sie sonst noch was? Nein. 我们今天学习一些有关去副食品商店买东西的话题。今天学习的词汇都是食品和价格方面的。您遇见了朋友急急忙忙要出门。您可以问 Wohin gehst du denn so eilig? 你急急忙忙上哪去? Wohin gehst du denn so eilig? Wohin gehst du denn so eilig? 如果这位朋友要是去买东西就会说 Ich gehe einkaufen. 我去买东西。 Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. 要是去超级市场呢? Ich gehe zum Supermarkt. 我去超级市场。 Ich gehe zum Supermarkt. Ich gehe zum Supermarkt. 要是去副食品商店呢? Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. 下面我们听一个对话。 Hallo Gabi. Hallo Hans. Wohin gehst du denn so eilig? Ich gehe einkaufen. Zum Supermarkt? Ja. 我们再听一遍这个对话。 Hallo Gabi. Hallo Hans. Wohin gehst du denn so eilig? Ich gehe einkaufen. Zum Supermarkt? Ja. 在超级市场，买东西以自选为主。如果到了副食品商店，就会有售货员为您服务了。请听下面一个句子。 Was darf es sein? 你想买什么? Was darf es sein? Was darf es sein? 如果想要100克香肠。 Ich hätte gern 100 Gramm Wurst. 我想要100克香肠。 Ich hätte gern 100 Gramm Wurst. Ich hätte gern 100 Gramm Wurst. Ich hätte gern 这个句型我们在以前的课程里已经学习过了。现在用下面这个句型告诉售货员想要什么东西。 Ich möchte ein Pfund Tomaten und eine Gurke. 我要一斤西红柿一条黄瓜。 Ich möchte ein Pfund Tomaten und eine Gurke. Ich möchte ein Pfund Tomaten und eine Gurke. 下面我们用 Ich möchte.这个句型做替换练习，要买一斤豆角。 Ich möchte ein Pfund Bohnen. Ich möchte ein Pfund Bohnen. Ein Pfund 是一斤，公斤是 das Kilo。我们说买一公斤西红柿。 Ich möchte ein Kilo Tomaten. Ich möchte ein Kilo Tomaten. 买一公斤苹果。 Ich möchte ein Kilo Äpfel.Ich möchte ein Kilo Äpfel. 要是问价格怎么说呢? Was kostet das? 多少钱? Was kostet das? Was kostet das? 我们还能用下面这个句型来问。 Wie teuer ist das? 这个多贵? Wie teuer ist das? Wie teuer ist das? 比如你买了东西三马克一公斤，就可以简单地这样说。 3 Mark das Kilo. 三马克一公斤。 3 Mark das Kilo. 3 Mark das Kilo. 要是5马克一公斤呢? 5 Mark das Kilo. 5 Mark das Kilo. 我要一公斤呢? Ich nehme ein Kilo. 我要一公斤。 Ich nehme ein Kilo. 我们今天在学习中又接触到了数字，我们就这个机会再把1到20的数字读一读。我们先读一至十二。 eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun,9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. 我们读13到20。 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16,16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 我们又学了几个句型。我们把学过的句子连成一个对话，请您听一听。这个对话是在副食品商店里。Was darf es sein? Ich möchte ein Pfund Tomaten und eine Gurke. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, ich hätte gern noch Äpfel. Was kostet das? 3 Mark das Kilo. Ich nehme 2 Kilo. Ist das alles? Ja, das ist alles. Das macht zusammen 17 Mark. 对话里售货员说了这样一句话 Is that alles? 意思是就要这些了。我们再听一遍这个对话。Was darf es sein? Ich möchte 1 Pfund Tomaten und eine Gurke. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, ich hätte gern noch Äpfel. Was kostet das? 3 Mark das Kilo. Ich nehme 2 Kilo. Ist das alles? Ja, das ist alles. Das macht zusammen 17 Mark. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the air, Cable FM 99.4。 朋友你们好，欢迎您继续收听法语300句节目，我是彭文娟。 Bonjour chers amis, je suis Marc。 在今天的节目中，我们将一起来学习第25课，关于银行的一些用语。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 25, à la banque。 在进入新的内容以前，请大家听一段小对话。 Bonjour Lucie。 Bonjour Marc, tu t'es fait couper les cheveux? Oui.Je veux faire des photos de face pour mon passeport. Où vas-tu maintenant? Je vais à la banque. 在上面的小对话中，我们复习了有关剪发和照相的一些说法。另外，最后一句话中出现了一个新的单词“银行”，用法语说就是 “la banque”。 当您第一次去银行时，银行的职员会问您 “Quel compte voulez-vous ouvrir?” 您想开哪种账户？Ouvrir un compte, 就是开一个账户。 Quel compte voulez-vous ouvrir? Quel compte voulez-vous ouvrir? 账户有多样的，存款也是如此。 Voulez-vous un dépôt à vue ou un dépôt à terme? 您想存活期还是存定期 ？Un dépôt 意思是存款 ，un dépôt à vue 指的是活期存款。Un dépôt à terme 是定期存款。 Voulez-vous un dépôt à vue ou un dépôt à terme? Voulez-vous un dépôt à vue ou un dépôt à terme? Dépôt 是名词，它的动词形式是 déposer。 Dites-moi s'il vous plaît, comment voulez-vous déposer votre argent? 请告诉我您想怎样存款。Déposer de l'argent 是存钱的意思。 Dites-moi s'il vous plaît, comment voulez-vous déposer votre argent? Dites-moi s'il vous plaît, comment voulez-vous déposer votre argent? 存款的好处是可以得到利息。 Quel est le taux d'intérêt pour le dépôt à vue? 活期存款的利率是多少？ Les intérêts 是利息。Le taux d'intérêt 指的是利率。 Quel est le taux d'intérêt pour le dépôt à vue? Quel est le taux d'intérêt pour le dépôt à vue? 马克，支票户头和现金户头有什么差别？ Le compte en chèque exige un service, mais le compte en liquide n'en exige pas. 支票户头要收服务费，现金户头不收服务费。Le compte chèque 指的是支票户头。Le compte en liquide 是现金户头的意思。Non exige pas 里面的 en 是代词，用来代替前面出现的成分。 Le compte en chèque exige un service, mais le compte en liquide n'en exige pas. Le compte en chèque exige un service, mais le compte en liquide n'en exige pas. 现在我们把这段内容连起来读一下。 Quel compte voulez-vous ouvrir? Voulez-vous un dépôt à vue ou un dépôt à terme? Dites-moi s'il vous plaît.Comment voulez-vous déposer votre argent? Quel est le taux d'intérêt pour le dépôt à vue? Le compte chèque exige un service, mais le compte en liquide n'en exige pas. 我们再读一遍。 Quel compte voulez-vous ouvrir? Voulez-vous un dépôt à vue ou un dépôt à terme? Dites-moi s'il vous plaît, comment voulez-vous déposer votre argent? Quel est le taux d'intérêt pour le dépôt à vue? Le compte chèque exige un service, mais le compte en liquide n'en exige pas. 听众朋友，您现在收听的是法语三百句。刚才我们谈到如何开一个账户，我们继续学习。 Le minimum du dépôt original est de 200 francs. 最低起存额是200法郎。Le dépôt original 是最初存额的意思。 Le minimum du dépôt original est de 200 francs. Le minimum du dépôt originalest de 200 francs. 哎，马克，美元和法郎今天怎么换？你可以帮我问一下吗？ Quel est le cours d'échange d'aujourd'hui entre les US dollars et les francs français, s'il vous plaît? 请问今天美元和法郎的比价是多少？ Le cours d'échange 是比价的意思。 Quel est le cours d'échange d'aujourd'hui entre les US dollars et les francs français, s'il vous plaît?Quel est le cours d'échange d'aujourd'hui entre les US dollars et les francs français, s'il vous plaît? 马克，你去旅游时是不是带旅行支票？ Voici un chèque de voyage. Je peux le changer ici? 这是一张旅行支票，我可以在这里兑换吗？ Un chèque de voyage 指的是一张旅行支票。Changer 就是兑换的意思。 Voici un chèque de voyage. Je peux le changer ici? Voici un chèque de voyage. Je peux le changer ici? 如果我想把这张五百的法郎换成零钱，应该怎么说呢？ Donnez-moi 4 billets de 100 francs et 5 billets de 20 francs. 请给我四张一百法郎和五张二十法郎的票子。我们学过 billet 可以指车票、机票。在这里 un billet 指的是一张钞票。 Donnez-moi 4 billets de 100 francs et 5 billets de 20 francs. Donnez-moi 4 billets de 100 francs et 5 billets de 20 francs. 开了账户以后，银行的职员会给您一个存折。 Voici votre livret de dépôt. Gardez-le bien, prévenez-nous en cas de perte. 这是您的存折，请保管好。若遗失，请通知我们。Un livret de dépôt 就是一个存折。 Voici votre livret de dépôt. Gardez-le bien. Prévenez-nous en cas de perte. Voici votre livret de dépôt. Gardez-le bien. prévenez-nous en cas de perte. 下面我们来复习一下有关去银行的一些表达法。Ouvrir un compte. Quel compte voulez-vous ouvrir? Un compte chèque. Un compte en liquide. Le compte chèque exige un service, mais le compte en liquide n'en exige pas. Déposer de l'argent. Dites-moi s'il vous plaît, comment voulez-vous déposer votre argent? Un dépôt à vue. Un dépôt à terme. Voulez-vous un dépôt à vue ou un dépôt à terme? Le dépôt original. Le minimum du dépôt original est de 200 francs. Un livret de dépôt. Voici votre livret de dépôt. Gardez-le bien. Prévenez-nous en cas de perte. Le taux d'intérêt. Quel est le taux d'intérêt pour le dépôt à vue? Le cours d'échange. Quel est le cours d'échange d'aujourd'hui entre les US dollars et les francs français, s'il vous plaît? Un chèque de voyage. Voici un chèque de voyage. Je peux le changer ici? Un billet. Donnez-moi 4 billets de 100 francs et 5 billets de 20 francs. 好，听众朋友，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Chers amis, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the air, Cable FM 99.4。 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга. 欢迎大家继续收听俄语三百句。在这次的节目中我们来学习第二十课，在理发馆。 Сегодня мы с вами начнем работать над 20-м уроком в парикмахерской. 请大家把教科书翻到155页，先听一段对话，复习一下学过的内容。 Сначала послушайте диалог. Можно здесь отправить телеграмму в Пекин? Пожалуйста, вот вам бланк международной телеграммы. Заполните вначале, пишется фамилия и имя в именительном падеже. Потом пишется улица.Номер дома, город и страна. Здесь текст поздравительный или то, что вы хотите сообщить. Внизу напишите свой домашний адрес. Это на русском языке пишется? Нет, латинскими буквами. Вот вам алфавит. Вот этими латинскими буквами пишется текст телеграммы. Хорошо. А сколько стоит в такой телеграмме слово? В Китае слово стоит 80 копеек. А если это будет срочная телеграмма? В срочной телеграмме одно слово будет стоить рубль 60. А за какое время дойдет телеграмма? Телеграмму сегодня же получит. 请大家再听一遍对话。Можно здесь отправить телеграмму в Пекин? Пожалуйста, вот вам бланк международной телеграммы. Заполните. Вначале пишется фамилия и имя в именительном падеже. Потом пишется улица, номер дома, город и страна. Здесь текст поздравительный или то, что вы хотите сообщить. Внизу напишите свой домашний адрес. Это на русском языке пишется? Нет, латинскими буквами. Вот вам алфавит. Вот этими латинскими буквами пишется текст телеграммы. Хорошо. А сколько стоит в такой телеграмме слово? В Китай слово стоит 80 копеек. А если это будет срочная телеграмма? В срочной телеграмме одно слово будет стоить рубль 60. А за какое время дойдет телеграмма? Телеграмму сегодня же получит. 在对话中我们复习了在邮局里的用语，那么在理发馆我们应该说些什么呢？今天我们就来学习一下，请大家把教科书翻到160页。理发馆用俄语说是 Парикмахерская， 这个词是形容词用作名词 Парикмахерская。 我们进入理发馆，如果看到有人排队，我们应该问 Кто последний? 谁是最后一个? Кто последний? Кто последний? 当轮到您理发时，理发师会问您 Как будем стричься? 我们怎么理? Как будем стричься? Как будем стричься? 如果您的头发比较长，您可以对他说 Покороче, пожалуйста. 请剪得短一点。 Покороче, пожалуйста. Покороче, пожалуйста. 我们把刚才这几个句子再重复一下。 Кто последний? Как будем стричься? Покороче, пожалуйста. 我们再来听一遍。 Кто последний? Как будем стричься? Покороче, пожалуйста. 如果你想刮脸，您可以对理发师说 Побрейте, пожалуйста. 请刮刮脸。 Побрейте, пожалуйста. Побрейте, пожалуйста. 当您对发型有什么要求，你也可以对理发师说 Подстригите, пожалуйста, с боков. 请从侧面理。 Подстригите, пожалуйста, с боков. Подстригите, пожалуйста, с боков. 也许您的要求是这样的。 Подстригите, пожалуйста, спереди. 请从前面理。 Подстригите, пожалуйста, спереди. Подстригите, пожалуйста, спереди. 或者说 Подстригите, пожалуйста, сзади. 请从后面理。 Подстригите, пожалуйста, сзади. Подстригите, пожалуйста, сзади. 如果您不想理得太短，您可以对理发师说 Много не снимайте. 请不要剪得太短。 Много не снимайте. Много не снимайте. 我们再把这几句回顾一下。 Побрейте, пожалуйста. Постригите, пожалуйста, с боков. Много не снимайте. Он целотенье. Побрейте, пожалуйста. Постригите, пожалуйста, с боков. Много не снимайте. 女士到理发馆一般会复杂一些，她会说 Я хотела бы посмотреть модели причесок. 我想看看发型样式。 Я хотела бы посмотреть модели причесок. Я хотела бы посмотреть модели причесок. 如果你想烫发，您可以这样说。 Я хочу сделать химическую завивку. 我想冷烫。 Я хочу сделать химическую завивку. Я хочу сделать химическую завивку. 利用 я хочу, 说делать 这个句式，我们也可以做几个替换练习，请大家看161页。例如，我想做发型，用俄语说是 Я хочу сделать укладку. Я хочу сделать укладку. 我想剪头发，用俄语是这样表达的 Я хочу подстричь волосы. Я хочу подстричь волосы. 我想改变发型，用俄语这样说 Я хочу изменить прическу.Я хочу изменить прическу. 如果你想染发，你要对理发师说 Покрасьте волосы, пожалуйста. 请给我染一下头发 Покрасьте волосы, пожалуйста. Покрасьте волосы, пожалуйста. 你也可以征求理发师的建议 Какая стрижка мне пойдет? 哪种发型适合我 Какая стрижка мне пойдет? Какая стрижка мне пойдет? 现在让我们再回顾一下刚才学过这几句 Я хотела бы посмотреть модели причесок. Я хочу сделать химическую завивку. Покрасьте волосы, пожалуйста. Какая стрижка мне пойдет? 我们今天的节目到这里就要结束了，请大家课后不要忘记复习学过的内容。 На этом кончаем наш урок. Повторите, пожалуйста, дома пройденное. 感谢您的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了，再会。